Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preasfințite Stăpâne, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților, apostoli, ale Sfinților, mucenici, marchiași, marchii, martirie, și a celor dinpreună cu dânsi, a cărora pomenire o săvârșim ale celui întrusim, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pânăle tuturor Sfinților, să ne priască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi! Amin! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, mulțumesc Bunului Dumnezeu, că fără ajutorul Lui nu puteau să treacă aceste evenimente atât de frumoase, înălțătoare și unice totodată pentru o biserică. Aș putea să spun că s-a săvârșit cel mai înălțător eveniment al acestei Sfinte Biserici, fapt pentru care îi sunt tributar în restul zilelor lui Dumnezeu și împărătesei, eu personal să le mulțumesc pentru darul care l-a pus, pentru ajutor și totodată și frăților voastre că v-ați adus acel obol, acea conștientizare pentru acest frumos praznic, acest eveniment care ușor nu a fost. Ați văzut și frățile voastre, unii poate pentru prima dată ce înseamnă simțire, și aș putea să vă anunț că a fost frumos, înălțător, bineînțeles, cu mici excepții, dar având în vedere că oameni suntem cu toții, imposibil să nu se mai strecoare câte o mică greșeală pardonabilă. Mulțumesc tuturora public pentru efortul care l-au făcut, din cauza că întotdeauna când lucrez, mai ales pentru Dumnezeu, unde este o maximă cingășie, sensibilitate, și Satana își arată prezența. Fiindcă n-am prăsânzit un cuvântul său, a pomenit puțin de istoricul acestei biserici, de care mulți dintre frățile voastre nu sunteți puși în temă, în scurte cuvinte aș vrea să vi-l reamintesc, să vi-l spun, ca să vedeți ce înseamnă perseverența, ce înseamnă a fi statornic într-o cauză, în ceea ce vrei să faci. Această biserică a fost întemeiată prin anii 60 de preasfințitul Evlochie, care a crescut în Sfântul Munte de la 14 ani, trăgându-se de o vârșie din Ardeal. După război a venit în țară, a rămas, într-un moment crucial al bisericii, când trebuia să vină un arhiereu, a venit preasfințitul Galaction. Din biserica oficială, un îmbătrânit ierarh și apărător totuși al dreptei credințe. Atentate la demnitatea ortodoxiei s-au făcut de mult. Amintiți-vă de pe timpul lui Cuza, care acela nu avea nicio treabă cu Dumnezeu. A vrut să schimbe calendarul și a stat împotrivă Sfântul Ierarh Calinic și alți ierarhi. S-au făcut presiuni cutremurătoare în timpul lui primului război mondial. Bineînțeles, aceste presiuni veneau din partea Occidentului și a unor organizații oculte, cărora nu le plăcea ortodoxia. România fiind ca o poartă pentru Occident, singura țară latină ortodoxă, nu cânta în gama catolicilor și a ereticilor. Trebuia dărâmată această panică. Și iată cum biserica și adevărul, nu neputându-se opri vreodată, cât de dușmani ar fi cei ce lucrează la dărâmarea ei, așa au rămas oameni care, trăind cu adevărat mântuirea sufletului și adevărul, cu preț de sânge, au păstrat ceea ce au zis, au făcut și pentru care au și murit Sfinții Părinți, păsarea intactă a numelui lui Iisus Hristos. Iubiți credincioși, după război, preasfințitul Evlochie, care era arhimandrit la timpul acela, împreună cu Sfântul Licherie, care era mult obidit de către regimurile de atunci, prin închisori, prin fel de necazuri trecând, au reușit să-l aducă pe preasfințitul Galaction. Și așa s-a pornit ierarhia în biserica noastră. Apoi preasfințitul Evlochie a căutat să întemeieze aici o bisericuță pentru creștinii care erau în București și în jurul Bucureștiului. În jurul Bucureștiului au mai fost biserici, dar au fost dărâmate. Aici a fost dărâmată 3 ori parțial, iar a 4-a oară, în 84, a fost dărâmată totalmente rasă biserica cu toate clădirile aferentei și semănate mături. Cele 3 dărâmări, bineînțeles, s-au lăsat și cu jefuirea de acelui paraclis, cu închisoarea lui preasfințitul Evlochie și, pe harta securității, poza un punct care ardea mereu ca un led. Era un punct periculos. acest grad de periculozitate nu venea din altă parte. Venea din diavolul Patriarhiei. Nu putea nimeni să suporte dreapta credinței. Dar timpurile s-au scurs. Preasfântită Evlogie a murit în 79, rămânând pe umerii mei restul. În 84 au venit ca niște călări, tocmai de la școala de poliție din Băneasa, niște corile, aș putea să-i numesc, în combinizoane, credeau că fac o descindere, nu știu, cu mineri sau cine știe ce revoluționari, și ne-au arestat. În urmă a intrat ca niște câini, ca niște îndrăciți și au dărâmat totul. S-a jefuit absolut totul. Foarte mulți radiau de bucurie. Numai trei am rămas în închisoare, iar restul prăbușit aici. Parcă spre o defăimare, ca atunci când vita, aș putea să spun, intră în grădina cu flori și nu ține cont, pe locul unde a fost o mică bisericuță, ca un paraclit, au semănat mături. Durere cumplită a fost pentru creștini. Erau câțiva numai. Unii dintre ei au avut mari cazuri chiar la serviciu. S-au prezentat în anchetă chiar și poze de la slujbe. Erau înconduiați și oamenii care veneau la slujbă. Ca să vedeți că timpul acela cât de deșteaptă era securitatea. Dar securitatea nu era decât o marionetă a celor ce dădeau comanda. Când cineva, având sceptru puterii, te stigmatizează după mintea lui și interesul lui, evident că poți acel stigmat oricând. Necazul că nu aceia au fost vinovați. Eu, că am fost persoana non grata a acelora de atunci, că 10 zile au stat de capul meu zicându-mi să plec de aici. Și n-am vrut să plec. Necazul este că aceia erau doar niște roboței, niște trepăduși, cărora li se spunea du-te și venea să-și întrituiască misiunea pentru care era plătit. Acela este de condamnat, care este în spatele acestora, care cu mănuși lucrează de după perdea ceea ce se întâmplă și în ziua de astăzi. Toate au trecut. S-a dărâmat aceea în suspine asemenea petrecerii unui mort drag, care a fost cândva iubit. Nu ai ce face. În fața buhoiului nu poți să stai. Sau cum mai pragmatic aș spune, în fața câinelui turbat și al prostului, cel mai înțelept este să te ferești sau să și fugi. Nu se putea face nimic. După evenimentele din 89, mult am bătut la ușile granzilor din București. Birocrația își spunea cuvântul. ajutorul bunului Dumnezeu ne-am dat în drepturi. Am luat pământul înapoi și s-a ridicat ceea ce vedeți astăzi timp de 20 de ani. Ușor n-a fost. Am îmbătrânit cu toții, dar măcar bucuria care se lășnește în toată ființa este enormă că măcar ne luptăm să nu îmbătrânim degeaba. Am o bucurie nespusă, iubiți credincioși, din care aș putea să vă spun că încă nu mi-a revenit, deși sunt 2 săptămâni și vă mărturisesc foarte sincer. Cu mulți dintre frățile voastre îmbătrânim la acest altar. Bucuria este nespus de mare pentru faptul că s-a săvârșit acest lucru, simțirea acestei fiice a aceleia ce a murit, omorâtă mișelește. De multe ori, din urma faptelor, îți dai seama de făptaș. După 89, am avut dreptul ca să-mi caut lucrurile care le-am avut aici. N-aveam să caut cârpe sau cine știe ce lucruri. Niște icoane de mare valoare și un clopot foarte frumos. Aveau un glas de se auzea de la kilometri. Am dat de urma lor, le-am găsit la mănăstirea Cernica doar câteva icoane. Celelalte nu s-au mai găsit. Și atât de elegant, scuzându-se domnii, nu știm de ele. Au murit și acelea. Ele trăiesc în alte case. Dar au murit pentru noi. În schimb, au răsărit altele mai frumoase. Dacă bunul Dumnezeu a mijlocit ca să aveți, iubiți credincioși, acest izvor al Sfintei Ortodoxii, acest izvor unde să veniți să vă adăpați precum cerbul spre izvoare de apelor, cum spune prorocul, trebuie să-l și păstrăm. Și păstrarea acestui odor nu se face cu sabie, cu pușcă, cu securitate, cu gardă, ci se face cu cea mai frumoasă și bună, sensibilă streajă viața fiecăruia dintre noi. Fiecare din noi suntem o părticică din Biserica Națională, care a noastră, cea care mai păstrează adevărul. Nu spun aceste cuvinte ostentativ cu vreo adresă anume. Le spun spre încurajarea frăților voastre, spre întărirea frăților voastre. Păziți-vă adevărul pe care ni l-au dat Sfinții Părinți, că orice am cucerit în viață, dacă îl pierdem, nu mai câștigi adevărul, adică Biserica lui Hristos, cea mântuitoare și mai ales Sfințirile noastre. Îmi pare rău, dar Dumnezeu îi va judeca pe fiecare de acești oameni care nu gândesc după Dumnezeu. Îmi pare rău cum unii își pierd sufletul, își pierd demnitatea de om, în această împletitură, în acest făinșeniș al zilelor de astăzi. S-au scos la mezat absolut totul. Se vinde istoria, se vinde țara, a rămas biserica și începutul este făcut să se vândă în cel mai oribil troc. Atentatul trebuia să se dea la biserica lăuntrică a României. Începutul este făcut. Mulți chiar trăitori în biserica oficială își dau seama de drumul păcupos care s-a luat. Mișcă în front, dar s-ar putea să fie prea târziu. Dacă în timpul comunismului am fost asaltați ca într-o redută, bătuți, umiliți, aruncați în temniță, mulți morți având biserica noastră prin închisori. Acum s-a schimbat tactica. Vă pun în temă că au început să apară fel de fel de facțiuni păstrătoare adevăratei credințe, etichetându-se cu fel de fel de denumiri. Ba că sunt din diaspora rusă, din America, o fărâmă cea mai rămas din sfărâmarea ei. Ba că vin din Serbia sau nu mai știu de pe unde vor veni de acum încolo. Vă pun în temă, aveți grijă cui vă închinați. Nu spun acest lucru fiind plin de invidie, de gelozie sau cine știe ce atribute murdare. Dragi credincioși, vă pun în temă că nu vor înceta luptele asupra adevărului. Cum spunea și Mântuitorul, dacă pe tată, pe fiul nu l-a iubit, nici pe tată nu-l va iubi. Pe fiul l-au răstignit, l-au omorât, cu tentă spre Tatăl Ceresc, spre Dumnezeire. S-au arătat în ferocitatea care i-a caracterizat asupra Sfinților Apostoli și asupra tuturor acelora ce au păstrat adevărul. Să țineți minte tot restul vieții cei ce auziți și vă osteniți să înțelegeți cuvântul Domnului: eu sunt calea, eu sunt lumina, eu sunt adevărul. Dumnezeu unul este. Când se particularizează, se singularizează Hristos spunând eu sunt, nu o spune din grandomanie, lipsit fiind de modestie, o spune că El este Făcătorul Cerului și al Pământului, El este a doua față a Sfintei. Spune acest cuvânt ca să ne păzească pe noi când vor veni Hristoși mincinoși, nu credeți. Când vor veni Dumnezei străini Celui Mântuitor care a murit pentru noi, nu credeți. Apostolul Pavel, înduhovnicit prin viața ei sfântă și insuflat de Duhul Sfânt, a spus atât de frumos și pe înțelesul fiecăruia, înger de va veni din cer să schimbe ceea ce noi am predanisit anatema să fie. La timpul acesta lumea merge cu dosul înainte, iertați-mi expresia. Lumea merge anapoda. domnește cu adevărat minciuna și aș putea să spun că ai intrat, cum spunea prorocul, ca apa în mase și ca untdelenul în oase. Rămânem noi oamenii ca să fim precauți la orice vicleșug al satanii, să nu credeți că suntem singulari în istorie. Au fost de-a lungul timpului nenumărate perioade când biserica lăuntrica omului a fost păzită, intactă, imaculată, ca o fecioară în puritatea ei, cu preț de sânge. Ni se cere la timpul acesta să avem viața cât mai curată, lepădând mârșăvia păcatului, să încercăm măcar, aducându-L pe bunul Dumnezeu în ajutorul vieții noastre, să păstrăm ceea ce ne-au dat Sfinții Părinți, mânjit de sânge și de lacrimă, cuvioasă, acest dindar al Ortodoxiei, care este din ce în ce mai asaltat, mai obidit. Iubiți credincioși, la timpul acesta este firesc ca lumea să fie din ce în ce mai bolnavă. Să nu credeți că dacă ești sănătos la trup, ești zvelt ca un munte, cât un prad și împodobit, în toate zorzoanele ești un om sănătos. Mintea te caracterizează cât de sănătos ești. Om era și acesta din Evanghelia de astăzi. Ieșea din dipticile normalului a omului că umbla bol, umbla anormal prin morminte, răcnea și zbiera. Cine era surd, zicea că e un om normal, dar dacă îl vedea cum umbla, ieșea de normalitate. L-a întâlnit Mântuitorul, nu că a vrut și s-a întâmplat cum ni se întâmplă nouă. Anume l-a scos în evidență Hristos pe acesta. Era față în față artizanul din acel om și Dumnezeu. Nu era după dicticile omului ca acela din Evanghelia de astăzi să facă așa ceva. Era cineva din lăuntricul lui, Satan. Ce putea să fie ascuns de către Dumnezeu la om? Atunci Satana răcnește cu spieretul ăla care îl caracterizează, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ce mi-este mie și ție, de ce ai venit să mă chinui înainte de vreme? Mântuitorul, ca să arate lumii întregi, cine-l chine pe om? Dar omul acela care nu vrea să-L cunoască pe Hristos, îl întreabă, cine ești, cât sunteți, un legion de diavoli, nu putea să facă nimic fără știrea și voia lui Dumnezeu acel legion. Atâția diavoli a intrat în acel om și îl chinuia că stătea numai prin mormânt. Într-o înțelegere mai înaltă, Mântuitorul arată că în tot omul poate exista un diavol. Nu neapărat să se exprime prin fapte cum este la acesta din Evanghelia de astăzi sau cu care ne confruntăm noi în zilele noastre. Acela umbla gol, simbolizează pe omul care, datorită vieții lui mărșav, este gol dezbrăcat de haina botezului. Că păcatul te dezbracă de ce este sfânt în primul rând. Satana în Eden nu putea să ajungă la Adam datorită flamitei de lumină cu care era îmbrăcat de către ziditorul său. Trebuia să îndepărteze acea lumină și nu putea să ajungă până acolo. Și prin căderea în păcat s-a întunecat lumina. Așa și aici, orice om care umblă pe cărările străine cele mântuitoare, este dezbrăcat de acea haină și îl scoate din normalitate, este gol. Și ați întâmpinat și dumneavoastră în viață oameni goi pe dinăuntru de tot ce este sfânt. Și acea colătate ajunge până când se luptă chiar cu Dumnezeu și aduceți-vă aminte de așa cum sunt. Oameni păgânizați, oameni care ar arunca cu barda în Dumnezeu, atât de puternici se pare că sunt. Zace în mormânt acesta, așa este omul fără Dumnezeu, care după cum este mormântul de rece, neprimitor, sălașul putregaiului, așa și omul zace în locuri de mormânt, că dacă nu are o cârmuire a luminii, a ceva duhovnicesc, acela stă numai prin locuri de păcat și mârșate, porteri, locuri stricăcioase, locuri unde nu poți să auzi un cuvânt frumos, toate sunt împletite cu mârșăvii. Iubiți credincioși, rănile aceluia arată rănile omului păcătos, a omului care vrut pierde cărările, din propria lui inițiativă, îl leapă de pe Dumnezeu și alege cărările străine ale satanei. Deci, cu alte cuvinte, Mântuitorul, într-un dogmatism, aș putea să spun, ne arată cât de pasibil este omul de a fi posedat de satana. Cel mai înțelept, în afară de Dumnezeu, aș putea să spun peste om, este diavolul. Că marea majoritate a ereziilor de la satana sunt pornite și îl găsește pe om descoperit și prin el, ca într-o porta voce, ca într-o marionetă, se lansează acele idei mârșave, antagonice dumnezeirii. Vedem în viața de zi cu zi cum oameni să se folosească în ideile lor faptice, bineînțeles, pe seama semenilor săi, se folosesc de acești oameni, de translatori, de portavoce. Nu o să-ți vină papa să-ți pledeze aici dogma catolică. Nu va veni greco-catolic, nu va veni papistul, calvinul, luteranul sau Dalai Lama. Este suficient să găsească omul această portavoce în care, punându-și precum ouăle în cuib, pasărea clocește în mintea aceleia ideea și apoi este transmisă omului. Așa este împânzirea ecumenismului la timpul acesta, care, după cum au catalogat-o simții părinți din zilele noastre, cei trăitori după Dumnezeu, este erezia tuturor ereziilor care va distruge absolut totul în ce este sfânt și pentru care au murit Sfinții Părinți. Iubiți credincioși, păstrați-vă cu preț, indiferent cu ce concesii vorbi, la timpul lor, aceste lucruri, păstrați-le cu demnitate. Nu vă vindeți sufletul, nu vă vindeți acest timp, dar atât de frumos și însângerat pe care îl au dat Sfinții Părinți, adevărul. Dumnezeu ajută întotdeauna omului care, cât de slab și mic vor fi, ajută când vrea ca să lupte pentru cele nobile, frumoase și mântuitoare. Iar dacă nu vrei, vei îngroșa rândurile acestuia din Evanghelia de astăzi, înainte de a fi tămăduit de către Mântuitorul. Și ca să revin de unde am plecat, mulți au bătut din palme, chiar din vecini și din alți dușmani, când s-a dărâmat acea mamă acestea de astăzi, umilită fiind, micuță, smerită. Soarele răsare și apune și peste drept și peste nedrept, și peste obitit și peste cel ce se desfătează. Dar dacă ești om și știi ce vrei în viață, același soare îți va răsări cândva. Iar pentru cel care credea că îi rămâne numai răsăritul, vine vremea fără vrerea lui și apune definitiv. Mi-au spus vecinii odată, în timpul acestor 20 de ani, un oarecare de vecin de pe aici, când s-a dărâmat, a luat lemnele care le aveam pentru foc. Îmi pare rău, dar i-a venit judecata că a murit cândva peste un an sau doi de frig, a găsit înghețat. A consumat lemnele acelea, dar altele probabil că nu i-a mai venit și a murit înghețat. N-o spun bucurându-mă. Mi-aduc aminte de anchetator care era un zbir. Mare om mai era atunci. A venit vremea și a ajuns și el în închisoare. Și dacă îmi regret ceva, îmi regret că nu m-am dus cu un pachet la el când am auzit că este în închisoare. Am să-mi regret toată viața și să-i dovedesc cum se învârte soarele pe cer, când răsare, când apune. Așadar, sfat vă dau. Cu Dumnezeu și tot ce este al lui Dumnezeu, niciodată să nu te lupți. Nu îndrăzni omul. Au fost alții mai puternici și s-au luptat. Și unde au ajuns? Mi-aduc aminte că eram cu un proces cu preasfințitul Evlochie, avea procesul întocmit de securitate. Și ne-am dus împreună la patriarh ca să cerem un ajutor, ajutor nu pecuniar, să intervină că nedrept este acel proces. Și acum îmi aduc aminte de mâinile lui, cum liniștitor spunea, stați pe pace, că nu se va întâmpla nimic. și am stat pe pace, că n-a durat mult și s-a dărâmat. Bună pace! A venit vremea și a pus soarele și pădurile. Și sfat, încă o dată vă dau, cât de mici sau cât de mari în timp viață, cu Dumnezeu să nu te iei niciodată. Măcar dacă nu crezi omul în el, treci mai departe, întoarce capul și treci mai departe și mai bună faptă ți este decât să te râni. Și cum spunea și Apostolul Pavel, cine va strica biserica lui Hristos, strica-l voi și eu pe el. Așadar, cei ce se luptă și sunt oameni fără identitate, sunt doar marionete, se luptă cu biserica lăuntrică, care sălăștește în fiecare om, dărâmau-va și Dumnezeu pe el, dar nu când se va simți șubre sau eliminat de societate, când știe Dumnezeu că toate sunt în custodia Lui. Încă o dată mărturisesc public că îi suntem tributari lui Dumnezeu și Maicii Domnului, Împărăteasa Cerului și a Pământului, pentru frumoasa zi, anunții aceste sfinte biserici. Vă mulțumesc și preților voastre că au dat concursul după putere și, per total, aș putea să spun, a fost frumos și o notă de oameni cum se cade și bine crescuți, nu pentru om, ci pentru Dumnezeu, pentru creștinătate. Celora ce au dat concursul Dumnezeu și Maica Domnului, să le dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.